श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। आइए श्रीमद् भागवत कथा सदा सेव्या सदा सेव्या। दुख मित्ते वियत कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेता सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्याग फलं लभेता। दुख मित्ते वियत कर्म यज्ञ दान आदि शास्त्रीय नियत कर्मों को करने में केवल दुखी भोगना पड़ता और उनमें है ही क्या, क्योंकि उन कर्मों को करने के लिए अनेक नियमों में बंधना पड़ता है और खर्चा भी करना पड़ता है। इस प्रकार राजस पुरुष को उन कर्मों में केवल दुखी दुख दिखता है। दुख दिखने का कारण है कि उनका परलोक पर शास्त्रों पर शास्त्रवेद कर्मों पर और उनके कर्मों के परिणाम पर श्रद्धा विश्वास नहीं होता। काय क्लेश भयात् त्यजेत, राजस मनुष्य को शास्त्र मर्यादा और लोक मर्यादा के अनुसार चलने से शरीर में क्लेश अर्थात परिश्रम का अनुभव होता है। राजस मनुष्य को अपने वर्ण आश्रम आदि के धर्म का पालन करने में और माता पिता गुरु मालिक आदि की आज्ञा का पालन करने में पराधीनता और दुख का अनुभव होता है तथा उनकी आज्ञा भंग करके जैसी मर्जी आए वैसा करने में स्वाधीनता और सुख का अनुभव होता है। राजस मनुष्यों के विचार ये होते हैं कि गृहस्थ में आराम नहीं मिलता, स्त्री पुत्र आदि हमारे अनुकूल नहीं है, अथवा सब कुटुंबी मर गए हैं, घर में काम करने की कोई रहा नहीं, खुद को तकलीफ उठानी पड़ती है, इसलिए साधु बन जाएं तो आराम से रहेंगे, रोटी कपड़ा आदि सब चीजें मुफ्त में मिल जाएंगी, परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, कोई ऐसी सरकारी नौकरी मिल जाए जिससे काम कम करना पड़े और रुपये आराम से मिलते रहे, हर काम ना करें तो उस नौकरी से हमें कोई छुड़ा ना सके, हम नौकरी छोड़ देंगे तो हमें पेंशन मिलती रहेगी इत्यादि। ऐसे विचारों के कारण उन्हें घर का काम धंधा करना अच्छा नहीं लगता और वे उसका त्याग कर देते हैं। यहाँ शंका होती है कि ज्ञान प्राप्ति के साधनों में दुख और दोषों को बार बार देखने की बात कही है। गीता 13वें अध्याय का 8वां श्लोक और यहाँ कर्मों में अनुभव देखकर उनका त्याग करने को राजस त्याग कहा है, अर्थात कर्मों के त्याग का निषेध किया गया है। इन दोनों बातों में परस्पर विरोध प्रतीत होता है। इसका समाधान है कि वास्तव में इन दोनों में विरोध नहीं है, प्रत्युत इन दोनों का विषय अलग अलग है। वहाँ गीता 13वें अध्याय के 8वें श्लोक में भोगों में दुख और दोष को देखने की बात है और यहाँ नियत कर्मों को दुख से दुख को देखने की बात है, इसीलिए वहाँ भोगों का त्याग करने का विषय है और यहाँ कर्तव्य कर्मों का त्याग करने का विषय है। भोगों का तो त्याग करना ही होगा पर कर्तव्य कर्मों का त्याग कभी नहीं करना चाहिए, कारण कि जिन भोगों में सुख बुद्धि और गुण बुद्धि हो रही है उन भोगों में बार बार दुख और दोषों को देखने से भोगों को उनसे वैराग्य होगा जिसमें परमात्म तत्व की प्राप्ति होगी, परंतु नियत कर्तव्य कर्मों में दुख देखकर उन कर्मों का त्याग करने से सदा पराधीनता और दुख भोगना पड़ेगा। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः, गीता 3वें अध्याय का 9वां श्लोक। तात्पर्य यह हुआ कि भोगों में दुख और दोष देखने से भोगाशक्ति छूटेगी जिससे कल्याण होगा और कर्तव्य में दुख देखने से कर्तव्य छूटेगा जिससे पतन होगा। कर्तव्य कर्मों का त्याग करने में तो राजस और तामस ये दो वेद होते हैं पर परिणाम आलस्य प्रमाद अति निद्रा आदि ये दोनों एक हो जाते हैं, अर्थात परिणाम में दोनों ही तामस हो जाते हैं जिसका फल अधोगति होता है। अधो गच्छन्ति तामसा, गीता 14वें अध्याय का 18वां श्लोक। एक शंका यह भी हो सकती है कि सत्संग भगवत कथा भक्त चरित सुनने से किसी को वैराग्य हो जाए तो वह प्रभु को पाने के लिए आवश्यक कर्तव्य कर्मों को भी छोड़ देता है, केवल भगवान के भजन में लग जाता है, इसीलिए उसका वह कर्तव्य कर्मों का त्याग राजस कहा जाना चाहिए। ऐसी बात नहीं है, सांसारिक कर्मों को छोड़कर जो भजन में लग जाता है उसका त्याग राजस या तामस नहीं हो सकता, कारण कि भगवान को प्राप्त करना मनुष्य जन्म का ध्येय है, अतः उस देह की सिद्धि के लिए कर्तव्य कर्मों का त्याग करना वास्तव में कर्तव्य का त्याग करना नहीं है प्रत्युत असली कर्तव्य को करना है। उस असली कर्तव्य को करते हुए आलस्य प्रमाद आदि दोष नहीं आ सकते क्योंकि उसकी रुचि भगवान में रहती है, परंतु राजस और तामस त्याग करने वालों में आलस्य प्रमाद आदि दोष आएंगे ही क्योंकि उसकी रुचि भोगों में रहती है। सकृत्वा राजसं त्यागम नैव त्याग फलम लभेत, त्याग का फल शांति है। राजस मनुष्य त्याग करके भी त्याग के फल शांति को नहीं पाता, कारण कि उसने जो त्याग किया है वह अपने सुख आराम के लिए ही किया है। ऐसा त्याग तो पशु पक्षी आदि भी करते हैं, अपने सुख आराम के लिए शुभ कर्मों का त्याग करने से राजस मनुष्य को शांति तो नहीं मिलती पर शुभ कर्मों के त्याग का फल दंड रूप से जरूर भोगना पड़ता है। त्याग का फल शांति है, त्यागा शांतिरंतरम, गीता 12वें अध्याय का 12वां श्लोक। और राग का फल दुख है, रजस्तु फलम दुखम, गीता 14वें अध्याय का 16वां श्लोक। राजस मनुष्य को त्याग का फल शांति तो नहीं मिलती पर राग का फल दुख तो मिलता ही है। कार्य मित्येव यत् कर्म नियतम क्रियते अर्जुन संयम त्यक्त्वा फलम चैव स त्याग सात्विको मतः। कार्य मित्येव यत् कर्म नियतम क्रियते अर्जुन, अर्जुन हे अर्जुन कार्यम एव केवल कर्तव्य मात्र करना इति ऐसा समझकर, यत मतलब जो, नियतम मतलब शास्त्रवेद, कर्म मतलब कर्म, संगम आसक्ति इच्छा मतलब और फलम मतलब फलेच्छा का त्यक्त्वा मतलब त्याग करके क्रियते मतलब किया जाता है। स ए मतलब वही सात्विकी मतलब सात्विक त्याग मतलब त्याग माना गया है। यहाँ कार्यम पद के साथ इति और ए पद के दो अव्यय लगाने से यह अर्थ निकलता है कि केवल कर्तव्य मात्र करना, इसको करने में कोई फलाशक्ति नहीं, कोई स्वार्थ नहीं और कोई क्रियाजन्य सुखभोग भी नहीं। इस प्रकार कर्तव्य मात्र करने से कर्ता का उस कर्म से संबंध विच्छेद हो जाता है। ऐसा होने से वह कर्म बंधन कारक नहीं होता, अर्थात संसार के साथ संबंध नहीं जोड़ता। कर्म तथा उसके फल में आसक्त होने से ही बंधन होता है। फलो सक्तो निबद्धते, गीता 5वें अध्याय का 12वां श्लोक। शास्त्र भेद कर्मों में भी देश काल वर्ण आश्रम परिस्थिति के अनुसार जिस जिस कर्म में जिस जिसकी नियुक्ति की जाती है वे सब नियत कर्म कहलाते हैं। जैसे साधु को ऐसा करना चाहिए, गृहस्थ को ऐसा करना चाहिए, ब्राह्मण को अमुक काम करना चाहिए, क्षत्रियो को अमुक काम करना चाहिए इत्यादि। उन कर्मों को प्रमाद, आलस, उपेक्षा, उदासीनता आदि दोषों से रहित होकर तत्परता और उत्साह पूर्वक करना चाहिए। इसीलिए भगवान ने कर्मयोग के प्रसंग में जगह जगह समाचार शब्द दिया है। गीता 3 अध्याय का 9वां और 19वां श्लोक। संगम त्यक्त्वा फलम च, संग के त्याग का तात्पर्य है कि कर्म कर्म करने के औजार साधन आदि में आसक्ति प्रियता ममता आदि न हो, और फल के त्याग का तात्पर्य है कि कर्म के परिणाम के साथ संबंध ना हो, अर्थात फल की इच्छा ना हो। इन दोनों का तात्पर्य है कि कर्म और फल में आसक्ति का इच्छा का त्याग हो। सत्याग सात्विको मतलब कर्म और फल में आसक्ति तथा कामना का त्याग करके कर्तव्य मात्र समझकर कर्म करने से वह त्याग सात्विक हो जाता है। राजस त्याग में काय क्लेश के भय से और तामस त्याग में मोह पूर्वक कर्मों का स्वरूप से त्याग किया जाता है, परंतु सात्विक त्याग में कर्मों का स्वरूप से त्याग नहीं किया जाता, प्रत्युत कर्मों को सावधानी एवं तत्परता से विधि पूर्वक निष्काम भाव से किया जाता है। सात्विक त्याग से कर्म और कर्म पर रूप शरीर संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। राजस और तामस त्याग में कर्मों का स्वरूप से त्याग करने से केवल बाहर से कर्मों से संबंध विच्छेद दिखता है, परंतु वास्तव में भीतर से संबंध विच्छेद नहीं होता। इसका कारण यह है कि शरीर के कष्ट के वैसे कर्मों का त्याग करने से कर्म तो छूट जाते हैं पर अपने सुख और आराम के साथ संबंध जुड़ा ही रहता है। ऐसे ही मोह पूर्वक कर्मों का त्याग करने से कर्म तो छूट जाते हैं पर मोह के साथ संबंध जुड़ा रहता है। तात्पर्य यह हुआ कि कर्मों का स्वरूप से त्याग करने पर बंधन होता है और कर्मों को तत्परता से विधि पूर्वक करने पर मुक्ति संबंध विच्छेद होती है। तमोगुण में मूर्ता बेसमझी और रजोगुण में स्वार्थ बुद्धि है, पर सत्वगुण में ना मूर्ता है ना स्वार्थ बुद्धि है, प्रत्युत संबंध विच्छेद है। सात्विक मनुष्य कर्तव्य मात्र समझकर सब नियत कर्म करता है। एक मार्मिक बात है कि कर्तव्य मात्र समझकर जो भी कर्म किया जाता है उससे संबंध विच्छेद हो जाता है। लौकिक साधन कर्मयोग और ज्ञान योग में शरीर संसार से संबंध विच्छेद मुख्य है, इसीलिए साधक को प्रत्येक कर्म कर्तव्य मात्र समझकर करना चाहिए। स्वरूप से कर्मों का त्याग करने से तो बंधन होता है पर संबंध न जोड़कर कर्तव्य मात्र समझकर कर्म करने से मुक्ति होती है। गीता भर में जहाँ कहीं 7वें अध्याय के 12वें 14वें अध्याय के 5वें से 18वें और 22वें 17वें अध्याय के 1, 2, 8वें 10वें 11वें से 13वें 17वें से 22वें और 18वें अध्याय के 20वें 28वें 30वें से 35वें तथा 37वें से 39वें श्लोक में गुणों का वर्णन हुआ है। जहाँ वहाँ सत्व रज और तम यही क्रम रखा गया है, केवल यही 18 से 7वें से 9वें श्लोक में व्यतिक्रम हुआ है, अर्थात तम रज और सत्व ऐसा क्रम रखा गया है। इसका कारण है यदि 6ठे श्लोक के बाद ही 7वें श्लोक में सात्विक त्याग का वर्णन करते तो भगवान के निश्चित मत में और सात्विक त्याग में पुनरुक्ति का दोष आ जाता। किसी वस्तु की उत्तमता तभी सिद्ध होती है जब उसके पहले अनुत्तम वस्तु का वर्णन किया जाए, इसीलिए भगवान सात्विक त्याग की उत्तमता सिद्ध करने के लिए अनुत्तम तामस और राजस त्याग का वर्णन करते हैं। आगे 10वें से 12वें श्लोक तक सात्विक त्यागी का वर्णन हुआ है। यदि सात्विक त्याग का वर्णन सात्विक त्यागी के पास 9वें श्लोक न देते तो राम तामस त्याग के पास होने से सात्विक त्यागी का संबंध न जोड़ता।

श्रीमद् भागवत कथा को आगे बढ़ाती है। सुख करता दुख करता वार्ता विघ्नाची नूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उठी सेंदुराची कंठी झलके माल मुक्ता फलाची जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव जय देव रत्न खचित परा तुझ गौरी कुमरा चंदन नाची उठी कुमकुम केसरा हीरे जड़ित मुकुट सोबतो भरा रुंजन तीनु परे चरणे घाघरिया जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव लंबोदर पीतांबर फणिवर वंदना सरल सौंड वक्र तुंड त्रैनयना दास रामाचा बाट पाहे सदना संकटी पावा वे निर्वाणी रक्षा वे सुरवर वंदना जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को दोंदिल लाल विराजे सुत गौरी हर को हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को महिमा कहे न जाए लाग तुम पद को जय जय जय जय जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता धन्य तुम्हारो दर्शन में राम तरमता जय देव अष्ट सिद्धि दासी संकट को बैरी विघन विनाशन मंगल मूरत अधिकारी कोटि सूरज प्रकाश ऐसे छवि तेरी गंड स्थल मध्य स्तक झूल शशि गहरी जय जय जय जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मधरमता जय देव बा भगत से कोई शरणागत आवे संतति संपत्ति सभी भरपूर पावे ऐसे तो महाराज मोको अति भावे गोसावी नंदन निज दिन गुड़ गावे जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मधरमता जय देव माता जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं माता जिनका नाम पुकारे किस्मत वाले होते हैं चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है ओ ऊंचे पर्वत पर रानी माँ ने दरबार लगाया है चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है ओ सारे जग के कण कण में है सारे जग में एक ठिकाना सारे गम के मारों का रास्ता देख रही है माता अपने आँख के तारों का रास्ता देख रही है माता अपने आँख के तारों का मस्त हवाओं का एक झोंका यह संदेश लाया है चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है जय माता की कहते जाओ आने जाने वालों को चलते जाओ तुम मत देखो अपने पांव के छालों को चलते जाओ तुम मत देखो अपने पांव के छालों को ओ जिसने जितना दर्द सहा है उतना चैन भी पाया है चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है वैष्णो देवी के मंदिर में लोग मुरादें पाते हैं रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं मैं भी मांग के देखूं जिसने जो मांगा वो पाया है चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है जय माता की मैं भी तो एक माँ हूँ माता माही माँ को पहचाने बेटे का दुख क्या होता है और कोई ये क्या जाने उसका खून मैं देखूं कैसे जिसको दूध पिलाया है चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। तो प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी वैष्णो रानी, जय माता दी अम्बे कल्याणी, जय माता दी माँ भोली वाली, जय माता दी माँ शेरों वाली, जय माता दी झोली भर देती, जय माता दी संकट हर लेती, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। मन तड़पत हरि दर्शन को आज मोरे, तुम बिन बिगड़े सकल काज आ, विनती कर तू रखी हो लाज। मन तड़पत हरि दर्शन को आज तुमरे द्वारका में हूँ जोगी, हमरी ओर नजर कब होगी। सुन मोरे व्याकुल मन की बात, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, मन तड़पत हरि दर्शन को आज। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, दीजो दान हरि गुण गाऊं। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, दीजो दान हरि गुण गाऊं। सब गुण जन पे तुम्हारा राज, मन तड़पत हरि दर्शन को आज। मन तड़पत हरि दर्शन को आज, मुरली मनोहर आस न तोड़ो, दुख भंजन मोरे साथ न छोड़ो। मोहे दर्शन भिक्षा दे दो आज, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, मन तड़पत हरि दर्शन को आज। महियारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। छलिया का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। जोली कंधे धरी उसमें चूड़ी भरी, जोली कंधे धरी उसमें चूड़ी भरी। गलियों में शोर मचाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। छलिया का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। राधा ने सुनी ललिता से कही, राधा ने सुनी ललिता से कही। मोहन को तुरंत बुलाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। गलियों में शोर मचाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। चूड़ी लाल नहीं पहनू, चूड़ी हरी नहीं पहनू, चूड़ी लाल नहीं पहनू, चूड़ी हरी नहीं पहनू। मोहे श्याम रंग है भाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। छलिया का केस बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। गलियों में शोर मचाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। राधा पहनन लगी, श्याम पहनाने लगे। राधा पहनन लगी, श्याम पहनाने लगे। राधा ने हाथ बढ़ाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। राधा ने हाथ बढ़ाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। महियारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। राधा कहने लगी तुम हो छलिया बड़े, राधा कहने लगी तुम हो छलिया बड़े। धीरे से हाथ दबाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। छलिया का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। गाइए, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना, सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना, तुम श्याम रूप में आना, तुम श्याम रूप में आना, राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना, तुम शिव के रूप में आना, तुम शिव के रूप में आना, गौरा साथ लेके डमरू हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना, तुम विष्णु रूप में आना, तुम विष्णु रूप में आना, लक्ष्मी साथ लेके चक्र हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना, तुम गणपति रूप में आना, तुम गणपति रूप में आना, रिद्धि साथ लेके सिद्धि साथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। आइए श्रीमद् भागवत कथा को आगे बढ़ाते हैं। अनिष्टम इष्टम मिश्रम चात्रविदम कर्मणा फलम। कर्म का फल तीन तरह का होता है, इष्ट अनिष्ट और मिश्र। जिस परिस्थिति को मनुष्य चाहता है वह इष्ट कर्म फल है, और जिस परिस्थिति को मनुष्य नहीं चाहता वह अनिष्ट कर्म फल है, और जिसमें कुछ भाग इष्ट का तथा कुछ भाग अनिष्ट का है वह मिश्र कर्म फल है। वास्तव में देखा जाए तो संसार में प्राय मिश्रित ही फल होता है। जैसे धन होने से अनुकूल इष्ट और प्रतिकूल अनिष्ट दोनों ही परिस्थितियां आती हैं। धन से निर्वाह होता है, अनुकूलता और टैक्स लगता है, धन नष्ट हो जाता है, छिन जाता है, प्रतिकूलता है। तात्पर्य है कि इष्ट में भी आंशिक अनिष्ट और अनिष्ट में भी आंशिक इष्ट रहता ही है। कारण कि संपूर्ण संसार त्रिगुणात्मक है। गीता 18वें अध्याय का 40वां श्लोक यहाँ, जन्म भी दुखालयम 8वें अध्याय का 15वां श्लोक और सुख रहित 90वें अध्याय का 33वां श्लोक है। अतः चाहे इष्ट अनुकूल परिस्थिति हो चाहे अनिष्ट प्रतिकूल परिस्थिति हो, वह सर्वदा अनुकूल या प्रतिकूल होती ही नहीं। यहाँ इष्ट और अनिष्ट कहने का मतलब यह है कि इष्ट में अनुकूलता की और अनिष्ट में प्रतिकूलता की प्रधानता होती है। वास्तव में कर्मों का फल मिश्रित ही होता है, क्योंकि कोई भी कर्म सर्वदा निर्दोष नहीं होता। 18वें अध्याय का 48वां श्लोक, भवत्य त्यागिनाम प्रेत्य प्रयुक्त, सभी फल त्यागियों को अर्थात फल की इच्छा रखकर कर्म करने वालों को ही मिलते हैं। वे सब प्रकृति के द्वारा अर्थात प्रकृति के कार्य शरीर इंद्रियां मन और बुद्धि के द्वारा ही होते हैं, तथा फल रूप परिस्थिति भी प्रकृति के द्वारा ही बनती है। इसलिए कर्मों का और उनके फलों का संबंध केवल प्रकृति के साथ है, स्वयं चेतन स्वरूप के साथ नहीं। परंतु जब स्वयं उनसे संबंध तोड़ लेता है तो फिर वह भोगी नहीं बनता, प्रत्यु त्यागी हो जाता है। अत्यागी का मतलब है पीछे के 2:10-11 श्लोकों में जिन त्यागियों की बात आई है, उनके समान जो त्यागी नहीं है अर्थात जिन्होंने कर्म फल का त्याग नहीं किया, ऐसे अत्यागी मनुष्यों के सामने इष्ट अनिष्ट और मिश्र तीनों कर्म फल अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों के रूप में आते रहते हैं। जिनसे वे सुखी दुखी होते रहते हैं उनसे सुखी दुखी होना ही वास्तव में बंधन है। वास्तव में अनुकूलता से सुखी होना ही प्रतिकूलता में दुखी होने का कारण है, क्योंकि परिस्थिति जन्य सुख भोगने वाला कभी दुख से बच नहीं सकता। जब तक वह सुख भोगता रहेगा तब तक वह प्रतिकूल परिस्थितियों में दुखी होता ही रहेगा। चिंता शोक भय उद्वेग आदि उसको कभी छोड़ नहीं सकते और वह भी इनसे कभी छूट नहीं सकता। प्रेत भवती कहने का तात्पर्य है कि जो कर्म फल के त्यागी नहीं है उनको इष्ट अनिष्ट और मिश्र तीनों कर्म फल करने के मरने के बाद जरूर मिलते हैं, परंतु इसके साथ ना तो सन्यासिनाम क्वचित पदों में कहा गया है कि जो कर्मफल के त्यागी हैं उनको कहीं भी अर्थात यहाँ और मरने के बाद भी कर्मफल नहीं मिलता। इससे सिद्ध होता है कि अत्यागियों के मरने के बाद तो कर्मफल मिलता ही है, पर यहाँ जीते जी कर्मफल मिल सकता है। ना तो सन्यासिनाम क्वचित, सन्यासियों त्यागियों को कहीं भी अर्थात इस लोक में या परलोक में इस जन्म में मरने के बाद भी कर्मफल भोगना नहीं पड़ता। आप पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों के अनुसार इस जन्म में उनके सामने अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति तो आती है, पर वे अपने विवेक के बल से उन परिस्थितियों के भोगी नहीं बनते, उनसे सुखी दुखी नहीं होते अर्थात सर्वदा निर्लिप्त रहते हैं। सन्यासी अर्थात त्यागियों को फल क्यों नहीं भोगना पड़ता? कारण कि वे अपने लिए कुछ भी नहीं करते। उनको अच्छी तरह से विवेक हो जाता है कि अपना जो सत्य रूप है उसके लिए किसी भी क्रिया और वस्तु की आवश्यकता है ही नहीं। अपने लिए पाने की इच्छा से साधक कुछ भी करता है तो वह अपने व्यक्तित्व को स्थिर कर सकता है, क्योंकि वह संसार मात्र के हित से अपना हित अलग मानता है। जब वह संसार मात्र के हित से अपना हित अलग नहीं मानता अर्थात सबके हित में ही अपना हित मानता है, तब वह स्वतः सर्वभूत हित रता हो जाता है। फिर उसके स्थूल शरीर से होने वाली क्रियाएं, सूक्ष्म दर्श शरीर से होने वाला परहित चिंतन और कारण शरीर से होने वाली स्थिरता तीनों ही संसार के मात्र प्राणियों के हित के लिए होती है। कारण की शरीर आदि सबकी सब सामग्री संसार से अभिन्न है, उस सामग्री से अपना हित चाहता है। यही गलती होती है जो कि अपनी परिच्छिन्नता में हेतु है। यहाँ सन्यासी नाम पद में त्यागी कर्मयोगी और सन्यासी सांख्य योगी दोनों की एकता की गई है। जैसे कर्मयोगी और कर्मों से असंग रहता है तो सांख्य योगी भी कर्मों से सर्वदा निर्लिप्त रहता है। कर्मयोगी निष्काम भाव से कर्म करते हुए भी फल के साथ संबंध नहीं रखता तो सांख्य योगी कर्म मात्र के साथ किंचित मात्र में संबंध नहीं रखता। कर्मयोगी फल से संबंध विच्छेद तो करता है अर्थात ममता का त्याग करता है तो सांख्य योगी कर्तत्व अभिमान अर्थात अहंता का त्याग करता है। ममता का त्याग होने पर अहंता का भी स्वतः त्याग हो जाता है और अहंता का त्याग होने पर ममता का भी स्वतः त्याग हो जाता है। इसलिए भगवान ने कर्मयोग में ममता के त्याग के बाद अहंता का त्याग बताया है, निर्ममो निरंकार है, और सांख्य योग में अहंता के त्याग के बाद ममता का त्याग बताया है। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रह विमुच्य निर्ममः 18वें अध्याय का 53वां श्लोक। इन दोनों की इस त्याग करने की प्रक्रिया में तो फर्क है, परंतु परिवर्तनशील प्रकृति और प्रकृति का कार्य इनमें से किसी के भी साथ इन दोनों का संबंध नहीं रहता। अर्थात तत्व में कर्मयोगी और सांख्य योगी दोनों एक हो जाते हैं। पहले अर्जुन ने यह पूछा था कि मैं सन्यास और त्याग का तत्व जानना चाहता हूँ, अतः भगवान ने यहाँ सन्यासी नाम पद से दोनों का यह तत्व बताया है कि कर्मयोगी का यह भाव रहता है कि अपना कुछ नहीं है, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए और अपने लिए कुछ नहीं करना है। ऐसे ही सांख्य योगी का यह भाव रहता है कि अपना कुछ नहीं है और अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। सांख्य योगी प्रकृति और प्रकृति के कार्य के साथ किंचित मात्र भी अपना संबंध नहीं मानता। राम राम, इसीलिए उसके लिए अपने लिए कुछ नहीं करना है यह कहना ही नहीं बनता। यहाँ त्यागी नाम पद न देकर सन्यासी नाम पद देने का यह तात्पर्य है कि जो निर्लिप्तता सांख्य योग से होती है वही निर्लिप्तता त्याग के अर्थात कर्मयोग से भी होती है। गीता 5वें अध्याय का 14-5वां श्लोक। दूसरी बात, यहाँ तक भगवान ने कर्मयोग से निर्लिप्तता बताई तब सन्यासी नाम पद कहकर आगे सांख्य योग से निर्लिप्तता बताने का बीज भी डाल देते हैं। कर्म संबंधी विशेष बात, प्रकृति और पुरुष ये दो हैं, इनमें से पुरुष में कभी परिवर्तन नहीं होता और प्रकृति कभी परिवर्तन रहित नहीं होती है। जब यह पुरुष प्रकृति के साथ संबंध जोड़ लेता है तब प्रकृति की क्रिया पुरुष का कर्म बन जाती है, क्योंकि प्रकृति के साथ संबंध मानने से तदात्म्य हो जाता है। तदात्म्य होने से जो प्राकृत वस्तुएं प्राप्त हैं उनमें ममता होती है और उस ममता के कारण अप्राप्त वस्तुओं की कामना होती है। इस प्रकार जब तक कामना ममता और तदात्म्य रहता है तब तक जो कुछ परिवर्तन रूप क्रिया होती है उसका नाम कर्म है। तदात्म्य के टूटने पर वही कर्म पुरुष के लिए अकर्म हो जाता है और अर्थात कर्म मात्र क्रिया मात्र रह जाता है, उनमें फल जनकता नहीं रहती है। कर्म में अकर्म है, अकर्म अवस्था में अर्थात स्वरूप का अनुभव होने पर उस महापुरुष के शरीर से जो क्रिया होती रहती है वह कर्म में कर्म है। गीता 4वें अध्याय का 18वां श्लोक। तात्पर्य यह हुआ कि अपने निर्लिप्त स्वरूप का अनुभव न होने पर भी वास्तव में सब क्रियाएं प्रकृति और उसके कार्य शरीर में होती है, परंतु प्रकृति या शरीर से अपनी पृथकता का अनुभव न होने से वे क्रिया कर्म बन जाती है। गीता 3रे अध्याय का 27वां, 13वें अध्याय का 19वां श्लोक। कर्म तीन तरह के होते हैं, क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। अभी वर्तमान में जो कर्म किए जाते हैं वे क्रियमाण कर्म कहलाता है। वर्तमान से पहले इस जन्म में किए हुए अथवा पहले के अनेक मनुष्य जन्म में किए हुए जो कर्म संग्रहित है वे संचित कर्म कहलाते हैं। संचित में जो कर्म फल देने के लिए प्रस्तुत उन्मुख हो गए हैं अर्थात जन्म आयु और अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में परिणत होने के लिए सामने आ गए वे प्रारब्ध कर्म कहलाते हैं। क्रियमाण कर्म फल अंश, संसार अंश, दृष्ट अदृष्ट, तात्कालिक, कालांतरिक, लौकिक, पारलौकिक, शुद्ध अशुद्ध। क्रियमाण कर्म दो तरह के होते हैं, शुभ और अशुभ। जो कर्म शास्त्रानुसार विधि विधान से किए जाते हैं वे शुभ कर्म कहलाते हैं और काम, क्रोध, लोभ, आसक्ति आदि को लेकर जो शास्त्र निषिद्ध कर्म किए जाते हैं अशुभ कर्म कहलाते हैं। शुभ अथवा अशुभ प्रत्येक क्रियामाण कर्म का एक तो फल अंश बनता है और एक संस्कार अंश, दोनों भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न है। क्रियामाण कर्म के फल के अंश के दो भेद है, दृष्ट और अदृष्ट। इनमें से दृष्ट के भी दो भेद होते हैं, तात्कालिक और कालांतरिक। जैसे भोजन करते हुए जो रस आता है, सुख होता है, प्रसन्नता होती है और तृप्ति होती है, दृष्ट का तात्कालिक फल है। और भीतर के परिणाम में आयु बल आरोग्य आदि का बढ़ना या दृष्टि का कालांतरिक फल है। जैसे ही जिसका अधिक मिर्च खाने का स्वाद है, वह जब तक मिर्च वाले पदार्थ खाता तब तक उसका प्रसन्नता होती है, सुख होता है और मिर्च की तीक्ष्णता के कारण मुंह में जीभ में जलन होती है, आंखों से और नाक से पानी निकलता है, सिर से पसीना निकलता है, दृष्टि का तात्कालिक फल है। और उपपत्ति के कारण परिणाम में पेट में जलन और रोग दुख आदि का होना या दृष्टि का कालांतरिक फल है। इसी प्रकार अदृष्टि के भी दो भेद होते हैं, लौकिक और पारलौकिक। जीते जी ही फल मिल जाए इस भाव से यज्ञ दान तप तीर्थ व्रत मंत्र जप आदि शुभ कर्मों की विधि विधान से किया जाए और उसका कोई प्रबल प्रतिबंध ना हो तो यहाँ ही पुत्र धन अयस प्रतिष्ठा आदि अनुकूल की प्राप्ति होना और राग निर्धनता आदि प्रतिकूल निवृत्त होना है अदृष्ट का लौकिक फल है। और मरने के बाद स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो जाए इस भाव से यथार्थ विधि विधान और श्रद्धा विश्वास पूर्वक जो यज्ञ दान तप आदि शुभ कर्म किए जाए तो मरने के बाद स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति होना है अदृष्ट का पारलौकिक फल है। ऐसे ही डाका डालने, चोरी करने, मनुष्य की हत्या करने आदि अशुभ कर्मों का फल यहाँ ही कैद जुर्माना फांसी आदि होना यह दृष्ट का लौकिक फल है। और पापों के कारण मरने के बाद नरकों में जाना और पशु पक्षी कीट पतंग आदि बनना यह दृष्ट का पारलौकिक फल है। पाप पुण्य के कारण इस लौकिक और पारलौकिक फल के विषय में एक बात समझने की है कि जिन पाप कर्मों का फल यही कैद जुर्माना अपमान निंदा आदि के रूप में भोग लिया है उन पापों का फल मरने के बाद भोगना नहीं पड़ेगा। परंतु व्यक्ति के पाप कितनी मात्रा के थे और उनका भोग कितनी मात्रा में हुआ अर्थात उन पाप कर्मों का फल उसने पूरा भोगा या अधूरा भोगा इसका पूरा पता मनुष्य को नहीं लगता। विधि विधान से किया जाए और हाँ ये तो राम राम। जो भी नए कर्म और उनके संस्कार बनते हैं वे सब केवल मनुष्य जन्म में ही बनते हैं। गीता चौथे अध्याय का 12वां और 15वें अध्याय का 2वां श्लोक। पशु पक्षी आदि योनियों में नहीं क्योंकि वे योनियां केवल कर्म फल भोग के लिए हैं ही मिलती है। विधि विधान से किया जाए और उसका कोई प्रबल प्रतिबंध ना हो तो यहाँ ही पुत्र धन यश प्रतिष्ठा आदि अनुकूल की प्राप्ति होना और राग निर्दनता आदि प्रतिकूल की निवृत्ति होना है अदृष्ट का लौकिक फल है। और मरने के बाद स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो जाए इस भाव से यथार्थ विधि विधान और श्रद्धा विश्वास पूर्वक जो यज्ञ दान तप आदि शुभ कर्म किए जाए तो मरने के बाद स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति होना है अदृष्ट का पारलौकिक फल है। ऐसे ही डाका डालने, चोरी करने, मनुष्य की हत्या करने आदि अशुभ कर्मों का फल यहाँ ही कैद जुर्माना फांसी आदि होना यह अदृष्ट का लौकिक फल है। और पापों के कारण मरने के बाद नरकों में जाना और पशु पक्षी कीट पतंग आदि बनना यह अदृष्ट का पारलौकिक फल है। पाप पुण्य के इस लौकिक और पारलौकिक फल के विषय में एक बात और समझने की है कि जिन पाप कर्मों का फल यही कैद जुर्माना अपमान निंदा आदि के रूप में भोग लिया है उन पापों का फल मरने के बाद भोगना नहीं पड़ेगा। परंतु व्यक्ति के पाप कितनी मात्रा के थे और उनका भोग कितनी मात्रा में हुआ अर्थात उन पाप कर्मों का फल उसने भोगा या अधूरा भोगा इसका पूरा पता मनुष्य को नहीं लगता क्योंकि मनुष्य के पास इसका कोई मापतोल नहीं है परंतु भगवान को इसका पूरा पता है। अतः उनके कानून के अनुसार उन पापों का फल या जितने अंश में कम भोगा गया है उतना इस जन्म में या मरने के बाद भोगना ही पड़ेगा। इसलिए मनुष्य को ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए कि मेरा पाप तो कम था पर दंड अधिक भोगना पड़ा अथवा मैंने पाप तो नहीं किया नहीं पर दंड मुझे मिल गया। कारण कि यह सर्वज्ञ सर्वसुहद सर्वसमर्थ भगवान का विधान है कि पाप से अधिक दंड कोई नहीं भोगता और जो दंड मिलता है वह किसी ना किसी पाप का ही होता है। इसी तरह धन संपत्ति मान आदर प्रशंसा निरोगता आदि अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों के रूप में पुण्य कर्मों का जितना फल यहाँ भोग लिया है उसका अंश तो यहाँ नष्ट ही हो गया और जितना बाकी रह गया वह परलोक में फिर भोगा जा सकता है। यदि पुण्य कर्मों का पूरा फल नहीं भोगा लिया तो पुण्य यहाँ पर समाप्त हो जाएंगे। क्रिया कर्म के अनुसार अंश के भी दो भेद है, शुद्ध एवं पवित्र संस्कार और अशुद्ध एवं अपवित्र संस्कार। शास्त्र भेद कर्म करने से जो संस्कार पड़ते हैं वे शुद्ध एवं पवित्र होते हैं और शास्त्र नीति लोक मर्यादा के विरुद्ध कर्म करने से जो संस्कार पड़ते हैं वे अशुद्ध एवं अपवित्र होते हैं। इन दोनों शुद्ध और अशुद्ध संस्कारों को लेकर स्वभाव प्रकृति आदत बनता है। उन संस्कारों में शुद्ध अशुद्ध अंश का सर्वथा नाश करने पर स्वभाव शुद्ध निर्मल पवित्र हो जाता है, परंतु जिन पूर्वकृत कर्मों के स्वभाव बना है उन कर्मों की भिन्नता के कारण जीवन मुक्त पुरुषों के स्वभाव में भी भिन्नता रहती है। इस विभिन्न स्वभावों के कारण ही उनके द्वारा विभिन्न कर्म होते हैं, पर वे कर्म दोषी नहीं होते परंतु सर्वथा शुद्ध होते हैं और उन कर्मों से दुनिया का कल्याण होता है। संस्कार अंश से जो स्वभाव बनता है वह एक दृष्टि से महान प्रबल होता है। स्वभावो मूर्घनी वर्तते, अतः उसे मिटाया नहीं जा सकता। इसी प्रकार ब्राह्मण क्षत्रिय आदि वर्णों का जो स्वभाव है उसमें कर्म करने की मुख्यता रहती है। इसीलिए भगवान ने अर्जुन से कहा कि जिस कर्म को तू मोहवश नहीं करना चाहता उसको भी तू अपने स्वाभाविक कर्म से बना हुआ पाकर व्यवस्था से करेगा। गीता 18वें अध्याय का 60वां श्लोक। अब इसमें विचार करने की एक बात है कि एक ओर तो भगवान की महान प्रबलता है और उसको कोई कर्म छोड़ नहीं सकता, और दूसरी ओर मनुष्य जन्म के उद्योग की महान प्रबलता है कि मनुष्य सब कुछ करने में स्वतंत्र रहता है। इन दोनों में किसी की विजय होगी और किसकी पराजय होगी, इसमें विजय पराजय की बात नहीं है, अपनी अपनी जगह दोनों ही प्रबल है। परंतु यह स्वभाव न छोड़ने की जो बात है वह जाति विशेष के स्वभाव की बात है। तात्पर्य है कि जीव जिस वर्ण में जन्मा है जैसा रज गिरता उसके अनुसार ही जन्म होगा। यहाँ दृष्टि का कालांतरिक फल और अदृष्ट का लौकिक फल दोनों फल एक समान ही दिखते हैं, फिर भी दोनों में अंतर है। जो कालांतरिक फल है वह सीधे मिलता है प्रारब्ध बनकर नहीं, परंतु जो लौकिक फल है वह प्रारब्ध बनकर ही मिलता है। एक सुनी हुई घटना है। किसी गांव में एक सज्जन रहते थे। उनके घर में सामने एक सुनार का घर था। सुनार के पास सोना आता रहता था और वह गड़कर देता रहता था, ऐसे वह पैसे कमाता रहता था। एक दिन उसके पास अधिक सोना जमा हो गया। रात्रि में पहरा लगाने वाले सिपाही को इस बात का पता लग गया। उस पहरेदार ने रात्रि में सुनार को मार दिया और जिस बक्से में सोना था उसे उठाकर चल दिया। इसी बीच सामने रहने वाले सज्जन लघु शंका के लिए उठकर बाहर आए। उन्होंने पहरेदार को पकड़ लिया कि तू इस बक्से को कैसे ले जा रहा है। तो पहरेदार ने कहा, तू चुप रहे, हल्ला मत कर, इसमें से कुछ तू ले ले और कुछ मैं ले लूं। सज्जन बोले, मैं कैसे ले लूं, मैं चोर थोड़ी हूं। पहरेदार ने कहा, देख तू समझ जा, मेरी बात मान ले नहीं तो दुख पाएगा। पर वे सज्जन नहीं माने। तब पहरेदार ने बक्सा नीचे रख दिया और उस सज्जन को पकड़कर जोर से सीटी बजा दी। सीटी सुनते ही और जगह पहरा देने वाले सिपाही दौड़कर वहां आ गए। उसने सबसे कहा कि यह इस घर से बक्सा लेकर आया है और मैंने इसको पकड़ लिया था। सिपाहियों ने घर में घुसकर देखा कि सुनार मरा पड़ा है। उन्होंने सज्जन को पकड़ लिया और राजकीय आदमियों के हवाले करके जज के सामने बहस हुई। तो सज्जन ने कहा कि मैंने नहीं मारा है, उस पहरेदार सिपाही ने मारा है। सब सिपाही आपस में मिले हुए थे। उन्होंने कहा कि नहीं, इसी ने मारा है, हमने खुद रात्रि में इसे पकड़ा है इत्यादि। मुकदमा चला। चलते चलते अंत में उस सज्जन के लिए फांसी का हुक्म होते ही उस सज्जन के मुख से निकला, देखो सागर सरासर अन्याय हो रहा है, भगवान के दरबार में कोई न्याय नहीं। मैंने मारा नहीं, मुझे दंड हो और जिसने मारा है वह बेदाग छूट जाए, जुर्माना भी नहीं है, अन्याय है। जज पर इसके वचनों का असर पड़ा कि वास्तव में यह सच बोल रहा है, इसकी किसी तरह से जांच होनी चाहिए। ऐसा विचार करके उस सज्जन ने एक षड्यंत्र रचा। सुबह होते ही एक आदमी रोता चिल्लाता हुआ आया और बोला, हमारे भाई की हत्या हो गई, सरकार इसकी जांच होनी चाहिए। तब जज ने उसी सिपाही को और कैदी सज्जन को मेरे व्यक्ति की लाश उठाकर लाने के लिए भेजा। दोनों उस आदमी के साथ वहां गए जहां लाश पड़ी थी। खाट पर लाश के ऊपर कपड़ा बिछा था, खून बिखरा पड़ा था। दोनों ने उस खाट को उठाया और उठाकर ले गए। साथ का दूसरा आदमी खबर देने के लिए वहां से दौड़कर आगे चला गया। तब चलते चलते सिपाही ने कैदी से कहा, देख उस दिन तू मेरी बात मान लेता तो सोना मिल जाता और फांसी भी नहीं होती, अब देख लिया सच्चाई का बल। कैदी ने कहा, मैंने तो अपना काम सच्चाई का ही किया था, फांसी हो गई तो हो गई, हत्या की तूने और दंड भोगना पड़ा, मेरे को भगवान ने यहाँ न्याय नहीं, भगवान के यहाँ न्याय नहीं। खाट पर झूठमोट मरे हुए के समान पड़ा हुआ आदमी उन दोनों की बातें सुन रहा था। जब जज के सामने खाट रखी गई, आदि अनुकूल तो खून भरे कपड़े को हटाकर वह उठ खड़ा हुआ और सारी बात जज को बता दी। और रास्ते में सिपाही यह बोला कि कैदी यह बोला, यह सुनकर जज को बड़ा आश्चर्य हुआ। सिपाही भी हक्का बक्का रह गया। सिपाही को पकड़कर कैद कर लिया गया, परंतु जज के मन में संतोष नहीं आया। उसने कैदी को एकांत में बुलाकर कहा कि इस मामले में मैं तुम्हें निर्दोष मानता हूं, पर सच सच बताओ कि इस जन्म में तुमने कोई हत्या किया क्या? वह बोला, बहुत पहले की घटना है, एक दुष्ट था जो छिपकर मेरे घर मेरी स्त्री के पास आया करता था। मैंने अपनी स्त्री को तथा उसको अलग अलग खूब समझाया पर वह माना नहीं। एक रात मैं घर पर था और अचानक मैं आ गया, मेरे को गुस्सा आया हुआ था, मैंने तलवार से उसका गला काट दिया और घर के पीछे जो नदी है उसमें फेंक दिया था। इस घटना का किसी को पता नहीं लगा। यह सुनकर जज बोला, तुम्हारे को तो इस समय फांसी होगी ही, मैंने भी सोचा कि मैंने किसी से घूस रिश्वत नहीं खाई, कभी बेईमानी नहीं की, फिर मेरे हाथ से इसके लिए फांसी का हुक्म लिखा कैसे गया? संतोष हुआ, उसी पाप का फल तुम्हें भोगना पड़ा। सिपाही को अलग से फांसी होगी। उस सज्जन ने चोर सिपाही को पकड़कर अपने कर्तव्य का पालन किया था, फिर जो उसको दंड मिला है वह उसके कर्तव्य पालन का फल नहीं है, प्रत्युत उसने बहुत पहले जो हत्या की थी उस हत्या का फल है, कारण कि मनुष्य को अपनी रक्षा करने का अधिकार है, मारने का अधिकार नहीं। मारने का अधिकार रक्षक क्षत्रिय का है, राजा का है, अतः कर्तव्य का पालन करने के कारण उस पाप हत्या का फल उसको नहीं यही मिल गया और परलोक के भयंकर दंड से उसका छुटकारा हो गया, कारण कि इस लोक में जो दंड भोग दिया जाता है उसका थोड़े में ही छुटकारा हो जाता, थोड़े में ही शुद्धि हो जाती है, नहीं तो परलोक में बड़ा भयंकर व्यास सहित दंड भोगना पड़ता है। इस कहानी से यह पता चलता है कि मनुष्य के कब किए हुए पाप का फल कब मिलेगा इसका कुछ पता नहीं। भगवान का विधान विचित्र है, जब तक पुराने पुण्य प्रबल रहते हैं तब तक उग्र पाप का फल भी तत्काल नहीं मिलता, जब पुराने पुण्य खत्म हो जाते हैं तब उस पाप की बारी आती है। पाप का फल दंड तो भोगना ही पड़ता है, चाहे जन्म में भोगना पड़े या जन्मांतर में। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम नाभुक्तम चीयते कर्म जन्म कोटिशतेरपि व्याग्रस्तुस्यति कानने स्वगनाम सिंहो गुहाम सेवते अंशो वाच्छति पदनी कुसुमिताम ग्रद्र शमशाने स्थले साधु सत्कृति साधुमेव भजते नीचो अपि नीचम जन्म या यस्य प्रकृति स्वभाव जनिता के नापि न त्यज्यते। व्याघ्र घने वन में संतुष्ट रहता है, सिंह गहन गुफा का सेवन करता है, हंस खिली हुई कमलिनी को चाहता है, गीत शमशान भूमि में रहना पसंद करता है, सज्जन पुरुष अच्छे आचरणों वाले सज्जन पुरुषों में और नीच पुरुष नीच योनियों में ही रहना चाहते हैं। सच है स्वभाव से पैदा हुई किसी जिसकी जैसी प्रकृति है उसको कोई नहीं छोड़ता। राम राम। बना हुआ जो स्वभाव है उसको कोई बदल नहीं सकता, अतः वह स्वभाव दोषी नहीं निर्दोष है। जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय आदि वर्णों का जो स्वभाव है वह स्वभाव नहीं बदल सकता और उसको स्वभाव बदलने की आवश्यकता भी नहीं है, उसको बदलने के लिए शास्त्र भी नहीं कहता, परंतु स्वभाव में जो अशुद्ध अंश राग है उसको मिटाने की सामर्थ्य भगवान ने मनुष्य को दी है। अतः जिन दोषों से मनुष्य का स्वभाव अशुद्ध बना है वह दोषों को मिटाकर मनुष्य स्वतंत्रता पूर्वक अपने स्वभाव को शुद्ध बना सकता है। मनुष्य चाहे तो कर्मयोग की दृष्टि से अपने प्रयत्न से राग द्वेष को मिटाकर स्वभाव शुद्ध बना ले। गीता तीसरे अध्याय का 34वां श्लोक, चाहे भक्ति योग की दृष्टि से अथवा सर्वथा भगवान के शरण होकर अपना स्वभाव शुद्ध बना ले। गीता 18वें अध्याय का 62वां श्लोक, इस तरह इस प्रकार प्रकृति स्वभाव की प्रबलता भी सिद्ध हो गई और मनुष्य की स्वतंत्रता भी सिद्ध हो गई। तात्पर्य यह हुआ कि शुद्ध स्वभाव को रखने में प्रकृति की प्रबलता है और अशुद्ध स्वभाव को मिटाने में मनुष्य की स्वतंत्रता है। जैसे लोहे की तलवार को पारस छुआ दिया जाए तो तलवार सोना बन जाती है, परंतु उसकी मार धार और आकार तीनों ही नहीं बदलते। इस प्रकार सोना बनाने में पारस की प्रधानता रही और मार धार आकार में तलवार की प्रधानता रही। ऐसे ही जिन लोगों ने अपने स्वभाव को परम शुद्ध बना लिया उनके कर्म भी सर्वथा शुद्ध होते हैं, परंतु स्वभाव के शुद्ध होने पर भी वर्ण आश्रम संप्रदाय साधन पद्धति मान्यता आदि के अनुसार आपस में उनके कर्मों की भिन्नता रहती है। जैसे किसी ब्राह्मण के तत्वबोध हो जाने पर भी वह खान पान आदि में पवित्रता रखेगा और अपने हाथ से बनाए हुआ भोजन ही ग्रहण करेगा क्योंकि उनके स्वभाव में पवित्रता है, परंतु किसी हरिजन आदि साधारण वर्ण वाले तत्व बोध हो जाए तो वह खान पान आदि में पवित्रता नहीं रखेगा और दूसरों की झूठन भी खा लेगा क्योंकि उसका स्वभाव ही ऐसा पड़ा हुआ है, पर ऐसा स्वभाव उसके लिए दोषी नहीं होगा। जीव का असत के साथ संबंध जोड़ने का स्वभाव अनादिकाल से बना हुआ है जिसके कारण वह जन्म मरण के चक्कर में पड़ा हुआ है और बार बार ऊंच नीच योनियों में जाता रहता है। वह स्वभाव को मनुष्य शुद्ध कर सकता है, अर्थात उसमें जो कामना ममता और तदात्म्य उनको मिटा सकता है। कामना ममता और तदात्म्य के मिटने से बाद जो स्वभाव रहता है वह स्वदेशी स्वभाव दोषी नहीं रहता, इसीलिए उस स्वभाव को मिटाना नहीं है और मिटाने की आवश्यकता भी नहीं है। जब मनुष्य अहंकार का आश्रय छोड़कर सर्वदा भगवान के शरण हो जाता है तब उसका स्वभाव शुद्ध हो जाता है, जैसे लोहा पारस के स्पर्श से शुद्ध लोह सोना बन जाता है। स्वभाव शुद्ध होने से फिर वह स्वभावज कर्म करते हुए भी दोषी और पापी नहीं बनता। गीता 18वें अध्याय का 47वां श्लोक, सर्वथा भगवान के शरण होने के बाद भक्त का प्रकृति के साथ कोई संबंध नहीं रहता, फिर भक्त के जीवन में भगवान का स्वभाव काम करता है। भगवान समस्त प्राणियों के सुहद है, स्वयदम सर्वभूता नाम। गीता 5वें अध्याय का 29वां श्लोक, तो भक्त भी समस्त प्राणियों का सुहद हो जाता है। स्वदा सर्वदेही नाम श्रीमद भागवत कथा 3रा स्कंद 25वां श्लोक 21वां श्लोक। इसी तरह कर्मयोग की दृष्टि से जब मनुष्य राग द्वेष को मिटा देता है तब उसके स्वभाव की शुद्धि हो जाती है, जिससे अपने स्वभाव का भाव मिटकर केवल दुनिया के हित का भाव स्वतः हो जाता है। जैसे भगवान का स्वभाव प्राणी मात्र का हित करने का, ऐसे ही उसका स्वभाव भी प्राणी मात्र का हित करने का हो जाता है। जब उसकी सब चेष्टाएं प्राणी मात्र के हित में हो जाती है तब उसकी भगवान की सर्वभूत भूत स्वहदा शक्ति के साथ एकता हो जाती है। उसके बाद स्वभाव उसके स्वभाव में भगवान की स्वहदा शक्ति कार्य करने लगती है। वास्तव में भगवान की वह सर्वभूत स्वहता शक्ति मनुष्य मात्र के लिए समान रीति से खुली हुई है, परंतु अपने अहंकार और राग द्वेष के कारण उस शक्ति में बाधा लग जाती है, अर्थात वह शक्ति कार्य नहीं करती। महापुरुषों के अहंकार व्यक्तित्व और राग द्वेष नहीं रहते, इसलिए उनमें यह शक्ति कार्य करने लग जाती है। संचित कर्म फल अंश, संस्कार अंश, प्रारब्ध स्पुरणा अनेक मनुष्य जन्मों में किए हुए जो कर्म फल अंश और संस्कार अंश अंतःकरण में संग्रहित होते हैं वे संचित कर्म कहलाते हैं। उनमें फल अंश से तो प्रारब्ध बनता है, संस्कार अंश से स्पुरणा होती रहती है। उन स्पुरणाओं में भी वर्तमान में किए गए जो नए क्रियमाण कर्म संचित में भर्ती हुई है प्राय उनकी ही स्पुरणा होती है। कभी कभी संचित में भी भर्ती हुए पुराने कर्मों की स्पुरणा भी हो जाती है। जैसे किसी बर्तन में पहले प्याज डाल दें और फिर उसके ऊपर क्रम से गेहूं, चना, ज्वार, बाजरा डाल दें तो निकालते समय जो सबसे पीछे डाला था वही बाजरा सबसे पहले निकलेगा, पर बीच में कभी कभी प्याज का भी भपका आ जाएगा। परंतु यह दृष्टांत पूरा नहीं करता क्योंकि प्याज, गेहूं आदि सावयव पदार्थ है और संचित कर्म निर्वयव है, निरवयव है। यहाँ यह दृष्टांत केवल इतने ही अंश के बताने के लिए दिया गया है कि नए क्रियमाण कर्मों की स्पुरता ज्यादा होती है और कभी कभी पुराने कर्मों की भी स्पुरता होती है। इसी तरह जब नींद आती है तो उसमें भी स्पुरणा होती है। नींद में जागृत अवस्था के दब जाने के कारण संचित की वह स्पुरणा स्वरूप से दिखने लग जाती है, उसी को स्वप्नावस्था कहते हैं। स्वप्नावस्था में बुद्धि की सावधानी न रहने के कारण क्रम, व्यतिक्रम और अनुक्रम ये नहीं रहते। जैसे शहर तो दिल्ली का दिखता है और बाजार बंबई का, तथा उस बाजार में दुकानें कलकत्ता की दिखती हैं। कोई जीवित आदमी दिख जाता है अथवा किसी मरे हुए आदमी से मिलना हो जाता है, बातचीत हो जाती है आदि आदि। जागृत अवस्था में हरेक मनुष्य के मन में अनेक तरह की स्पुरणाएं होती रहती है। जब जागृत अवस्था में शरीर, इंद्रियां और मन पर से बुद्धि का अधिकार हट जाता है तब मनुष्य जैसा मन में आता है वैसा बोलने लगता है। इस तरह उचित अनुचित का विचार करने की शक्ति कामना करने से वह सीधा साधा, सीधा सरल पागल कहलाता है। परंतु जिसके शरीर, इंद्रियां और मन पर बुद्धि का अधिकार रहता है वह जो उचित समझता है वही बोलता है और जो अनुचित समझता है वह नहीं बोलता। बुद्धि सावधान रहने से वह सावचेत रहता है, इसीलिए वह चतुर पागल है। इस प्रकार मनुष्य जब तक परमात्मा प्राप्ति नहीं कर लेता तब तक वह अपने को स्पुरणाओं से बचा नहीं सकता। परमात्मा प्राप्ति होने पर बुरी स्पुरणाएं सर्वथा मिट जाती हैं। इसीलिए जीवन मुक्त महापुरुष के मन में अपवित्र बुरे विचार कभी आते ही नहीं। अगर उसके कहलाने वाले शरीर में प्रारब्ध बस व्याधि आदि किसी कारण बस कभी बेहोशी, उन्माद आदि हो जाता है तो उसमें भी वह ना तो शास्त्र निषिद्ध बोलता है और ना शास्त्र निषिद्ध कुछ करता है, क्योंकि अंतःकरण शुद्ध हो जाने से शास्त्र निषिद्ध बोलना या करना उसके स्वभाव में नहीं रहता। राम राम। स्पुरणा संचित के अनुसार भी होती है और प्रारब्ध के अनुसार भी। संचित के अनुसार जो स्पुरणा होती है वह मनुष्य को कर्म करने के लिए बाध्य नहीं करती, परंतु संचित की स्पुरणा में भी यदि राग द्वेष हो जाए तो वह संकल्प बनकर मनुष्य को कर्म करने के लिए बाध्य कर सकती है। प्रारब्ध के अनुसार जो स्पुरणा होती है वह फल भोग कराने के लिए मनुष्य को कर्म करने के लिए बाध्य करती है, परंतु वह विहित कर्म करने के लिए बाध्य करती है, निषिद्ध कर्म करने के लिए नहीं। कारण की विवेक प्रदान मनुष्य शरीर निषिद्ध कर्म करने के लिए नहीं है। अतः अपनी विवेक शक्ति को प्रबल करके निषिद्ध का त्याग करने की जिम्मेवारी मनुष्य पर है और ऐसा करने में वह स्वतंत्र है। जागृत अवस्था में भी जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं होती है। जैसे मनुष्य जागृत अवस्था में बड़ी सावधानी से काम करता है तो यह जागृत अवस्था में मनुष्य जिस काम को करता है वह काम के अलावा अचानक जो दूसरी स्पुरणा होने लगती है वह जागृत में स्वप्न अवस्था है। जागृत अवस्था में कभी कभी काम करते हुए भी उस काम की तथा पूर्व कर्मों की कोई भी स्पुरणा नहीं होती, बिल्कुल वृत्ति रहित अवस्था हो जाती है। वह जागृत में भी सुषुप्ति अवस्था है। कर्म करने का वेग ज्यादा रहने से जागृत अवस्था में जागृत और स्वप्न अवस्था में तो ज्यादा होती है पर सुषुप्ति अवस्था बहुत थोड़ी होती है। अगर कोई साधक जागृत की स्वाभाविक सुषुप्ति को स्थायी बना ले तो उसका साधन बहुत तेज हो जाएगा, क्योंकि जागृत सुषुप्ति में साधक का परमात्मा के साथ निरावरण रूप से स्वतः संबंध होता है। ऐसे तो सुषुप्ति अवस्था में भी संसार का संबंध टूट जाता है, परंतु बुद्धि वृत्ति अज्ञान में लीन होने से स्वरूप का स्पष्ट अनुभव नहीं होता। जागृत सुषुप्ति में बुद्धि जागृत रहने से स्वरूप का स्पष्ट अनुभव हो जाता है। जागृत सुषुप्ति समाधि से भी विलक्षण है, क्योंकि यह स्वतः होती है और समाधि में अभ्यास के द्वारा वृत्तियों को एकाग्र तथा निरुद्ध करना पड़ता है। इसलिए समाधि में पुरुषार्थ साथ में रहने के कारण शरीर में स्थिति होती है, परंतु जागृत सुषुप्ति में अभ्यास और अहंकार के बिना वृत्तियां स्वतः निरुद्ध होने के कारण स्वरूप में स्थित होती है, अर्थात स्वरूप का अनुभव होता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 प्रारब्ध कर्म अनुकूल परिस्थिति मिश्रित अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति। अनुकूल परिस्थिति में आती है स्वेच्छा पूर्वक क्रिया प्रवृत्ति, अनिच्छा पूर्वक क्रिया, स्वेच्छा पूर्वक क्रिया, और मिश्रित अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में आती है स्वेच्छा पूर्वक क्रिया, अनिच्छा पूर्वक क्रिया, परिच्छा पूर्वक क्रिया। प्रतिकूल परिस्थिति में आती है स्वेच्छा पूर्वक क्रिया, अनिच्छा पूर्वक क्रिया, परिच्छा पूर्वक क्रिया। संचित में जो कर्म फल देने के लिए सम्मुख होते हैं उन कर्मों को प्रारब्ध कर्म कहते हैं। प्रारब्ध कर्मों का फल तो अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियों के रूप में सामने आता है, परंतु उन प्रारब्ध कर्मों को भोगने के लिए प्राणियों की प्रवृत्ति तीन प्रकार से होती है, स्वेच्छा पूर्वक, अनिच्छा, देवेच्छा पूर्वक और स्परेच्छा पूर्वक उदाहरणार्थ किसी व्यापारी ने माल खरीदा तो उसमें मुनाफा हो गया, ऐसे ही किसी दूसरे व्यापारी ने माल खरीदा तो उसमें घाटा लग गया। इन दोनों में मुनाफा होना और घाटा होना तो उनके शुभ अशुभ कर्मों के बने हुए प्रारब्ध के फल हैं, परंतु माल खरीदने में उनकी प्रवृत्ति स्वेच्छापूर्वक हुई है। कोई सज्जन नहीं कहीं जा रहा था तो आगे आने वाली नदी में बाढ़ के प्रभाव के कारण एक धन का टोकरा बहकर आया और उस सज्जन ने उसे निकाल लिया। ऐसे ही कोई सज्जन कहीं जा रहा था तो उसे उस पर वृक्ष की एक टहनी गिर पड़ी और उसको चोट लग गई। इन दोनों में धन का मिलना और चोट लगना तो उनके शुभ अशुभ कर्मों से बने हुए प्रारब्ध के फल है, परंतु धन टोकरा मिलना और वृक्ष की टहनी गिरना है प्रवृत्ति अनिच्छा द्विच्छा पूर्वक हुई है। किसी धनी व्यक्ति ने किसी बच्चे को गोद ले लिया अर्थात उसको पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया, जिससे उसका सब धन उस बच्चे को मिल गया। ऐसे ही चोरों ने किसी का सब धन लूट लिया। इन दोनों में बच्चे को धन मिलना और चोरी में धन का चला जाना तो उनके शुभ अशुभ कर्मों से बने हुए प्रारब्ध के फल है, परंतु गोद में जाना और चोरी होना है प्रवृत्ति परेच्छा पूर्वक हुई है। यहाँ एक बात और समझ लेनी चाहिए कि कर्मों का फल कर्म नहीं होता, प्रत्युत परिस्थिति होती है, अर्थात प्रारब्ध कर्मों का फल परिस्थिति के रूप से सामने आता है। अगर नए क्रियामाण कर्म को प्रारब्ध का फल मिला मान लिया जाए तो फिर ऐसा करो ऐसा मत करो या शास्त्रों का गुरुजनों का विधि निषेध निरर्थक हो जाए। दूसरी बात, पहले जैसे कर्म किए थे उन्हीं के अनुसार कर्म होगा और उन्हीं के अनुसार कर्म होंगे, वे कर्म फिर आगे नए कर्म पैदा करेंगे जिससे यह कर्म परंपरा चलती ही रहेगी, अर्थात इनका कभी अंत ही नहीं आएगा। प्रकर्षेण आरब्ध प्रारब्ध अर्थात अच्छी तरह से फल देने के लिए जिसका आरंभ हो चुका है वह प्रारब्ध है। प्रारब्ध कर्म से मिलने वाले फल के दो भेद हैं, प्रारब्ध फल और अप्राप्त फल। अभी प्राणियों के सामने जो अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति आ रही है वह प्राप्त फल है और इसी जन्म में जो अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति भविष्य में आने वाली है वह अप्राप्त फल है। क्रियामाण कर्मों का जो फल अंश संचित में जमा रहता है वही प्रारब्ध बनकर अनुकूल प्रतिकूल और मिश्रित परिस्थिति के रूप में मनुष्य के सामने आता है। अतः जब तक संचित कर्म रहते हैं तब तक प्रारब्ध बनता ही रहता है और प्रारब्ध परिस्थिति के रूप में परिणत होता ही रहता है। यह परिस्थिति मनुष्य को सुखी दुखी होने के लिए प्रारब्ध बाध्य नहीं करती। सुखी दुखी होने में तो परिवर्तनशील परिस्थिति के साथ संबंध जोड़ना ही मुख्य कारण है। परिस्थिति के साथ संबंध जोड़ने अथवा ना जोड़ने में यह मनुष्य सर्वथा स्वाधीन है पराधीन नहीं है। जो परिवर्तनशील परिस्थिति के साथ अपना संबंध मान लेता है परंतु जो परिस्थितियों के साथ संबंध नहीं मानता वह विवेकी पुरुष कभी सुखी दुखी नहीं होता। अतः उसकी स्थिति स्वतः साम्यावस्था में होती है जो कि उसका स्वरूप है। कर्मों में मनुष्य के प्रारब्ध की प्रधानता है या पुरुषार्थ की अथवा प्रारब्ध बलवान है या पुरुषार्थ, इस विषय में बहुत सी आशंकाएं हुआ करती है। उनके समाधान के लिए पहले यह समझ लेना जरूरी है कि प्रारब्ध और पुरुषार्थ क्या है। मनुष्य में चार तरह की चाहना हुआ करती है, एक धन की, दूसरी धर्म की, तीसरी भोग की और चौथी मुक्ति की। प्रचलित भाषा में इन्हीं चारों को अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष के नाम से जाना जाता है। अर्थ धन को अर्थ कहते हैं। धन दो तरह का होता है, स्थावर और जंगम। सोना चांदी रुपए जमीन जायदाद मकान आदि स्थावर है और गाय भैंस घोड़ा ऊंट भेड़ बकरी आदि जंगम है। धर्म सकाम अथवा निष्काम भाव से जो यज्ञ दान तप व्रत तीर्थ आदि किए जाते हैं उसको धर्म कहते हैं। काम सांसारिक भोग, भोग को काम कहते हैं। वह सुख भोग आठ तरह का होता है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध मान बढ़ाई और आराम। शब्द दो तरह का होता है, वर्णात्मक और ध्वनात्मक। ध्वन्यात्मक व्याकरण कोश साहित्य उपन्यास गल्प कहानी आदि वर्णात्मक शब्द है। खाल तार और फूके तीन बाजे और ताल का आधा बाजा, ये साढ़े तीन प्रकार के बाजे ध्वन्यात्मक शब्द को प्रकट करने वाले हैं। इन वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक शब्दों के सुनने से जो सुख मिलता है वह शब्द का सुख है। स्पर्श स्त्री पुत्र मित्र आदि के साथ मिलने से तथा ठंडा गर्म कोमल आदि से अर्थात उनका त्वचा के साथ संयोग होने से जो सुख होता है वह स्पर्श सुख है। रूप नेत्रों से खेल तमाशा सिनेमा बाजीगरी वन पहाड़ सरोवर मकान आदि की सुंदरता को देखकर जो सुख होता है वह रूप का सुख है। रस मधुर मीठा अम्ल खट्टा लवण नमकीन कटु कड़वा तिक्त तीखा और कसाय कसैला, इन छह रसों को चखने से जो सुख होता है वह रस का सुख है। गंध नाक से अतर तेल फुलेल लवेंडर पुष्प आदि सुगंध वाले और लहसुन प्याज आदि दुर्गंध वाले पदार्थों को सूंघने से जो सुख होता है वह गंध का सुख है। मान शरीर का आदर सत्कार होने से जो सुख होता है वह मान का सुख है। बढ़ाई नाम की प्रशंसा भावा होने से जो सुख होता है वह बढ़ाई का सुख है। आराम शरीर से परिश्रम ना करने से अर्थात निकम्मे पड़े रहने से जो सुख होता है वह आराम का सुख है। मोच आत्म साक्षात्कार तत्वज्ञान कल्याण उद्धार मुक्ति भगवत दर्शन भगवत प्रेम आदि का नाम मोच है। वर्णात्मक शब्द में दस रस, वर्णात्मक शब्द में भी दस रस होते हैं। श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानक विवस अद्भुत शांत और बासल्य दसों ही रस चित्त द्रवित होने से होते हैं। दसों रसों का उपयोग भगवान के लिए किया जाए तो सभी रस कल्याण करने वाले हो जाते हैं और इनसे सूखा भोग सुख भोग हो जाए तो ये सभी रस पतन करने वाले हो जाते हैं। ढोल ढोलकी तबला पखावज मृदंग आदि खाल के सितार सारंगी मोरचंग आदि तार के मशक पेटी हारमोनियम बांसुरी पुंगी आदि फूक के और झांझ मजीरा करताल आदि ताल के बाजे हैं। इन चारों अर्थ धर्म काम और मोक्ष में देखा जाए तो अर्थ और धर्म दोनों ही परस्पर एक दूसरे की वृद्धि करने वाले, अर्थात अर्थ से धर्म की और धर्म से अर्थ की वृद्धि होती है, परंतु धर्म का पालन कामना पूर्ति के लिए किया जाए तो वह धर्म की कामना पूर्ति करके नष्ट हो जाता है और अर्थ को कामना पूर्ति में लगा जाए तो वह अर्थ भी की कामना पूर्ति करके नष्ट हो जाता है। तात्पर्य है कि कामना और धर्म दोनों को खा जाती है, इसीलिए गीता में भगवान ने कामना को महासन बहुत खाने वाला बताते हुए उसके त्याग की बात विशेषता से कही है। तीसरे अध्याय के 33वें, 33वें, 43वें श्लोक तक यदि धर्म का अनुष्ठान कामना का त्याग करके किया जाए तो वह अंतःकरण शुद्ध करके मुक्त कर देता है। ऐसे ही धन को कामना का त्याग करके दूसरों के उपकार में हित में सुख खर्च में किया जाए तो वह भी अंतःकरण शुद्ध करके मुक्त कर देता है। अर्थ धर्म काम और मोक्ष, इन चारों में अर्थ धन और काम भोग की प्राप्ति में प्रारब्ध की मुख्यता और पुरुषार्थ की गौरता है तथा धर्म और मोक्ष में पुरुषार्थ की मुख्यता और प्रारब्ध की गौरता है। प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों का क्षेत्र अलग अलग है और दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में प्रधान है, इसलिए कहा है संतोष स्त्रीसु कर्तव्य स्वधारे भोजने धने त्रिषु चैव न कर्तव्य स्वाध्याय जप दान हो, अर्थात अपनी स्त्री पुत्र परिवार भोजन और धन में तो संतोष करना चाहिए और स्वाध्याय पाठ पूजा नाम जप कीर्तन और दान करने में कभी संतोष नहीं करना चाहिए। तात्पर्य यह हुआ कि प्रारब्ध के फल धन और भोग में तो संतोष करना चाहिए क्योंकि वे प्रारब्ध के अनुसार जितने मिलने वाले हैं उतने ही मिलेंगे, उससे अधिक नहीं, परंतु धर्म का अनुष्ठान और अपना कल्याण करने में कभी संतोष नहीं करना चाहिए क्योंकि यह नया पुरुषार्थ है और इसी पुरुषार्थ के लिए मनुष्य शरीर मिला है। कर्म के दो भेद हैं, शुभ पुण्य और अशुभ पाप। शुभ कर्म का फल अनुकूल परिस्थिति प्राप्त करना है और अशुभ कर्म का फल प्रतिकूल परिस्थिति प्राप्त करना है। कर्म बाहर से किए जाते हैं इसीलिए उन कर्मों का फल भी बाहर की परिस्थिति के रूप में ही प्राप्त किया जाता है, परंतु उन परिस्थितियों से जो सुख दुख होते हैं वे भीतर होते हैं, इसीलिए उन परिस्थितियों में सुखी या दुखी होना शुभाशुभ कर्मों का अर्थात प्रारब्ध का फल नहीं है, प्रत्युत अपनी मूर्खता का फल है। अगर वह मूर्खता चली जाए भगवान पर अथवा प्रारब्ध विश्वास हो जाए तो प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भी चित्त में प्रसन्नता होगी, हर्ष होगा, कारण की प्रतिकूल परिस्थिति में पाप करते हैं आगे पाप न करने में सावधानी आती है और पापों के नष्ट होने से अंतःकरण की शुद्धि होती है। साधक को अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति का सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। अनुकूल परिस्थिति आ जाए तो अनुकूल सामग्री को दूसरों के हित के लिए सेवा बुद्धि से खर्च करना अनुकूल परिस्थिति का सदुपयोग है और उसका सुख बुद्धि से उपभोग करना दुरुपयोग है। ऐसे ही प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए तो सुख की इच्छा का त्याग करना और मेरे पूर्वकृत पापों का नाश करने के लिए भविष्य में पाप न करने की सावधानी रखने के लिए और मेरी उन्नति करने के लिए ही प्रभु की कृपा से ऐसी परिस्थिति आई है, ऐसा समझकर परम प्रसन्न रहना प्रतिकूल परिस्थिति का सदुपयोग है और उससे दुखी होना दुरुपयोग है। मनुष्य शरीर सुख दुख भोगने के लिए नहीं, सुख भोगने के स्थान सर्वाधिक है स्वर्गाधिक है और दुख भोगने के स्थान नरक तथा 84 लाख योनियां है, इसीलिए वे भोग योनियां है और मनुष्य कर्म योनि है, परंतु यह कर्म योनि उनके लिए है जो मनुष्य शरीर में सावधान नहीं होते, केवल जन्म मरण के सामान्य प्रभाव में ही पड़े हुए हैं। वास्तव में मनुष्य शरीर में सुख दुख से ऊंचा उठाने के लिए अर्थात मुक्ति की प्राप्ति के लिए ही मिला है, इसीलिए इसको कर्म योनि ना कहकर साधक योनि ही कहना चाहिए। लाल ने ताड़ने मातुर ना कारुण्यम यथार्वके तद्व देव महेशस्य नियंतुर गुण दोषयो, जिस प्रकार बच्चे का पागल करने पालन करने और ताड़ना करने दोनों में माता की कहीं अकृपा नहीं होती, उसी प्रकार जीवों के गुण दोषों का नियंत्रण करने वाले परमेश्वर की कहीं किसी पर अकृपा नहीं होती। यद्वाभी तद्वत्तेवा यद्वाभ्यम न तद्वदेता यति इति निश्चित बुद्धि नाम न चिंता बाधते क्वचित, नारद पुराण पूर्व 37वें श्लोक का 47वां भाग या 37वें अध्याय का 47वां श्लोक। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता, ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें कभी चिंता कभी नहीं सताती। साधक संजीवनी मुक्ति की प्राप्ति के लिए ही मिला है यह शरीर। प्रारब्ध कर्मों के फलस्वरूप जो अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति आती है उन दोनों में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति स्वरूप से त्याग करने में मनुष्य स्वतंत्र है, पर प्रतिकूल परिस्थिति का स्वरूप से त्याग करने में मनुष्य परतंत्र है, अर्थात उसका स्वरूप से त्याग नहीं किया जा सकता। कारण है कि अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति दूसरों का हित करने उन्हें सुख देने के फलस्वरूप बनी है और प्रतिकूल परिस्थिति दूसरों को दुख देने के फलस्वरूप बनी है। उसको इसको एक दृष्टांत से इस प्रकार समझ सकते हैं। श्यामलाल ने रामलाल को 100 रुपये उधार दिए। रामलाल ने वायदा किया कि अमुक महीने में ब्याज सहित रुपए लौटा दूंगा। महीना बीत गया पर रामलाल ने रुपए नहीं लौटाए तो श्यामलाल रामलाल के घर पहुंचा और बोला, तुमने वायदे के अनुसार रुपए नहीं दिए, अब तो दो। रामलाल ने कहा, अभी मेरे पास रुपए नहीं है, परसों दूंगा। श्यामलाल तीसरे दिन पहुंचा और बोला, लाओ मेरे रुपए। रामलाल ने कहा, अभी मैं आपके पैसे नहीं जुटा सका, परसों आपके रुपए जरूर दे दूंगा। तीसरे दिन फिर श्यामलाल पहुंचा और बोला, रुपए दो। तीनों रामलाल ने कहा, कल जरूर दूंगा। दूसरे दिन श्यामलाल फिर पहुंचा और बोला, लाओ मेरे रुपए। रामलाल ने कहा, रुपए जुटे नहीं, मेरे पास रुपए नहीं है, तो मैं कहां से दूं, परसों आना। रामलाल की बातें सुनकर श्यामलाल को गुस्सा है और परसों करता है, रुपए नहीं देता नहीं। ऐसा कहकर उसने रामलाल को 5 जूते मार दिए। रामलाल ने कोर्ट में नाले शिकायत कर दी। रामलाल को बुलाया गया और पूछा गया, तुमने इसके घर पर जाकर जूता मारा है? तो श्यामलाल ने कहा, हाँ साहब, मैंने जूता मारा है। मजिस्ट्रेट ने पूछा, क्यों मारा? श्यामलाल ने कहा, इसको मैंने रुपए दिए थे, इसने वादा किया था कि मैं इस महीने रुपए लौटा दूंगा। महीना बीत जाने पर मैंने इसके घर पर जाकर रुपए मांगे तो कल परसों कहकर इसने मुझे बहुत तंग किया। इस पर मैंने गुस्से में आकर इसे 5 जूते मार दिए, तो सरकार 5 जूतों के 5 रुपए काटकर शेष रुपए मुझे दिला दीजिए। मजिस्ट्रेट ने कहा, अस्कर का यह फौजदारी कोर्ट है, या रुपए दिलाने का कायदा नियम नहीं है, या दंड देने का कायदा है, इसीलिए आपको जूता मारने के बदले में कैद या जुर्माना भोगना होगा। आपको रुपए लेने हो तो दीवानी कोर्ट में जाकर नालिश करो, वहां रुपए दिलाने का कायदा है, क्योंकि वह विभाग अलग है। इस तरह अशुभ कर्मों का फल जो प्रतिकूल परिस्थिति है वह फौजदारी है, इसीलिए उसका स्वरूप से त्याग नहीं कर सकते। अशुभ कर्म का ये झंडा नीचे रखेगा बड़ा। अच्छा, मेरी बात वह दीवानी है, इसीलिए उसका स्वरूप से त्याग किया जा सकता है। मनुष्य के शुभ अशुभ कर्मों का विभाग अलग अलग है, इसीलिए शुभ कर्मों पुण्यों और अशुभ कर्मों का पापों का अलग अलग संग्रह होता है। स्वाभाविक रूप से दोनों एक दूसरे से कटते नहीं, अर्थात पापों से पुण्य नहीं करते और पुण्यों से पाप नहीं करते। हाँ, अगर मनुष्य पाप काटने के उद्देश्य से प्रायश्चित रूप से शुभ कर्म करता है तो उसके पाप कट सकते हैं। संसार में एक आदमी पुण्य आत्मा है, सदाचारी और दुख पा रहा है, तथा एक आदमी पापात्मा है, दुराचारी और सुख भोग रहा है। इस बात को लेकर अच्छे अच्छे पुरुषों के भीतर भी यह आशंका जाया करती है कि इसमें ईश्वर का न्याय कहाँ है। इसका समाधान यह है कि अभी पुण्य आत्मा जो दुख पा रहा है वह पूर्व के किसी जन्म में किए हुए पाप का फल है, अभी किए हुए पुण्य का नहीं। ऐसे ही सभी पापात्मा जो सुख भोग रहा है वह भी पूर्व के किसी जन्म में किए हुए पुण्य का फल है, अभी किए हुए पाप का नहीं। महाभारत वन पर्व में एक कथा आती है। एक दिन द्रौपदी ने युधिष्ठिर जी महाराज से कहा कि आप धर्म को छोड़कर एक कदम भी आगे नहीं रखते, पर आप वनवास में दुख पा रहे हैं और दुर्योधन धर्म की किंचित मात्र भी परवाह न करके केवल स्वार्थी परायण हो रहा है, पर वह राज्य कर रहा है, आराम से रह रहा है और सुख भोग रहा है। ऐसी शंका करने पर युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा कि जो सुख पाने की इच्छा से धर्म का पालन करते हैं वे धर्म के तत्व को जानते ही नहीं, वे तो पशुओं की तरह सुख भोगे के लिए लोलोप और दुख से भयभीत रहते हैं, फिर बेचारे धर्म के तत्व को कैसे जाने। इसलिए मनुष्य की मनुष्यता इसी में है कि वह अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों की परवाह ना करके शास्त्र के अनुसार केवल अपने धर्म कर्तव्य का पालन करते रहे। राम राम। इसमें एक तात्विक बात और है, कर्मों के फल रूप में जो अनुकूल परिस्थिति आती है उससे सुखी होता है और प्रतिकूल परिस्थिति आती है उससे दुखी होता है। ऐसी बात है नहीं, जैसे अनुकूल परिस्थिति आने पर मन में अभिमान होता है, छोटों से घृणा होती है, अपने से अधिक संपत्ति वालों को देखकर उनसे ईर्ष्या होती है, असहिष्णुता होती है, अंतःकरण में जलन होती है और मन में ऐसे दुर्भाव आते हैं कि उनकी संपत्ति कैसे नष्ट हो गई, तथा भक्त पर उनको नीचे दिखाने की चेष्टा भी होती है। इस तरह सुख सामग्री और धन संपत्ति पास में रहने पर भी वह सुखी नहीं हो सकता, परंतु भारी सामग्री को देखकर अन्य लोगों को भी भ्रम होता है कि वह बड़ा सुखी है। ऐसे ही किसी विरक्त और मनत्यागी मनुष्य को देखकर भोग सामग्री वाले मनुष्य को उस पर दया आती है कि बेचारे के पास धन संपत्ति आदि सामग्री नहीं है, बेचारा बड़ा दुखी है, परंतु वास्तव में विरक्त के मन में बड़ी शांति और बड़ी प्रसन्नता रहती है। वह शांति और प्रसन्नता धन के कारण किसी धनी में नहीं रह सकती, इसीलिए धन का होना मात्र सुख नहीं है और धन का अभाव मात्र दुख नहीं है। सुख नाम हृदय की शांति और प्रसन्नता का है और दुख नाम हृदय की जलन और संताप का है। पुण्य और पाप का फल भोगने में एक नियम नहीं है। पुण्य तो निष्काम भाव से भगवान के अर्पण करने से समाप्त हो सकता है, परंतु पाप भगवान के अर्पण करने से समाप्त नहीं होता। पाप का फल तो भोगना ही पड़ता है, क्योंकि भगवान की आज्ञा के विरुद्ध किए हुए कर्म भगवान के अर्पण कैसे हो सकते हैं, और अर्पण करने वाला भी भगवान के विरुद्ध कर्मों को भगवान से अर्पण कैसे कर सकता है, प्रत्युत भगवान की आज्ञा के अनुसार किए हुए कर्म ही भगवान के अर्पण होते हैं। इस विषय में एक कहानी आती है। राम राम। एक राजा अपनी प्रजा सहित हरिद्वार गया, उसके साथ में सब तरह के लोग थे, उसमें एक चमार भी था। उस चमार ने सोचा कि ये बनिए लोग बड़े चतुर होते हैं, वे अपनी बुद्धिमानी से धनी बन गए हैं, अगर हम भी उनकी बुद्धिमानी के अनुसार चलें तो हम भी धनी बन जाएं। ऐसा विचार करके वह एक चतुर बनिए की क्रियाओं पर निगरानी रखने लगा। जब हरिद्वार के ब्रह्मकुंड में पांडा दान पुण्य का संकल्प करने लगा, तब उस बनिए ने कहा कि मैं अमुक ब्राह्मण को 100 रुपये उधार दिए थे, आज मैं उनको दार रूप में श्री कृष्ण अर्पण करता हूँ। पांडे ने संकल्प बर्बाद किया। चमार ने देखा कि इसको एक कौड़ी भी नहीं दी और लोगों में प्रसिद्ध हो गया कि इसने एक कौड़ी भी नहीं दी और लोगों में प्रसिद्ध हो गया, इसने 100 रुपयों का दान कर दिया, कितना बुद्धिमान है, मैं भी इससे कम नहीं रहूंगा। जब पंडे ने चमार से संकल्प भरवाना शुरू किया तब चमार ने कहा, अमुक बनिए ने मुझे 100 रुपये उधार दिए थे तो उन रुपयों से मैं श्री कृष्ण अर्पण करता हूँ। इसकी ग्रामीण बोली को पंडा पूरी तरह समझा नहीं और संकल्प बर्बाद किया। इससे चमार बड़ा खुश हो गया कि मैंने बनिए के समान 100 रुपयों का दान पुण्य कर दिया। सब घर पहुंचे, समय पर खेती हुई, ब्राह्मण और चमार के घर में खूब अनाज पैदा हुआ। ब्राह्मण देवता ने बनिए से कहा, सेठ आप चाहे तो 100 रुपयों का अनाज ले लो, इससे आपको नफा भी हो सकता है, मुझे तो आपका कर चुकाना है। बनिए ने कहा, ब्राह्मण देवता जब मैं हरिद्वार गया था तब मैंने आपको उधार दिए हुए 100 रुपये दान कर दिए। ब्राह्मण बोला, सेठ मैंने आपसे 100 रुपये उधार लिए, दान नहीं लिए, इसीलिए रुपयों को मैं रखना नहीं चाहता, ब्याज सहित पूरा चुकाना चाहता हूँ। सेठ ने कहा, आप देना ही चाहते हैं तो अपनी बहन अथवा कन्या को दे सकते हैं, मैंने 100 रुपये भगवान के अर्पण कर दिया है, इसलिए मैं तो लूंगा नहीं। अब ब्राह्मण और क्या करता, वह अपने घर लौटाया। जब अब जिस बनिए ने चमार से 100 रुपये लिए थे, वह बनिया चमार के खेत में पहुंचा और बोला, लाओ मेरे रुपए, तुम्हारा अनाज हुआ है, तुम्हारे अनाज हुआ है, 100 रुपयों का अनाज ही दे दो। चमार ने सुन रखा था कि ब्राह्मण के देने पर भी बनिए ने उससे रुपए नहीं लिया था, उसने सोचा कि मैंने भी संकल्प कर रखा है, मेरे को रुपये क्यों देने पड़ेंगे। ऐसा सोचकर चमार बनिए से बोला, मैंने तो अमुक सेठ को की तरह गंगा जी में खड़े होकर 100 रुपये श्री कृष्णार्पण कर दिए थे, तो मेरे को रुपए देने पड़ेंगे। बनिया बोला, तेरे अर्पण कर देने से कर्जा कभी नहीं छूट सकता, क्योंकि तूने मेरे से कर्जा लिया है और तेरे छोड़ने से कैसे छूट जाएगा, मैं तो अपने 100 रुपये ब्याज सहित पूरे लूंगा, आओ मेरे रुपए। ऐसा कहकर उसने चमार से अपने रुपयों का अनाज ले लिया। इस कहानी से सिद्ध होता है कि हमारे पर दूसरों का जो कर्जा है वह हमारे छोड़ने से नहीं छूट सकता। ऐसे ही हम भगवद अनुसार शुभ कर्मों को तो भगवान के अर्पण करके उनके बंधन से छूट सकते हैं, पर अशुभ कर्मों का फल तो हमारे को ही भोगना पड़ता है। इसीलिए शुभ और अशुभ कर्मों में एक कायदा कानून नहीं है। अगर एक ऐसा नियम बन जाए कि भगवान के अर्पण करने से श्रद्धा और पाप कर्म छूट जाए तो फिर सभी प्राणी मुक्त हो जाए, परंतु ऐसा संभव नहीं है। हाँ, इसमें एक मार्मिक बात है कि अपने को आपको सर्वदा भगवान के अर्पित कर देने पर, अर्थात सर्वदा भगवान के शरण हो जाने पर, पाप पुण्य सर्वदा नष्ट हो जाते हैं। गीता 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। आज की कहानी को यही विराम देते हैं। सीताराम।